baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salamu zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tukiendelea na darasa letu la kila siku kwenye aya hizi: innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Hizi aya Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwagusia wale waovu jinsi walivyomkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu mbalimbali iliyowafika, akarudi hasa kuwagusia na kuwazungumzia wale waliomwamini namna watakavyopata malipo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana kaanza kwa kusema innal ladhina amanu, hakika wale walioamini, wamekiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, vile vile pia kufanyia kazi kimatendo, hao ndio waumini. Mtu anayesema amekiri kwa moyo tu lakini hajatamka wala hajafanyia kazi, bado hajawa muumini wa kikweli kweli. Au akawa amekiri na akatamka lakini akaacha kufanyia kazi kile alichokikubali, kile alichokitamka akaacha kukifanyia kazi, vile vile pia yule bado atakuwa hajawa muumini wa kweli kweli. Ili awe muumini wa kweli kweli, akiri kwa moyo na kutamka kwa ulimi, na vile vile pia afanyie kazi kile alichokikiri na kile alichokitamka. Na wanavyoona wanasema waumini wameitwa waumini, yani ummatu Muhammad wameitwa waumini, likathrati imanihim, kwa wingi wa imani yao. Imani yao ni nyingi mno. Washiddatu iqanihim, na vile vile pia yaqini yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa mno, yani wana yaqini na vile vilivyoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ummatu Muhammad wakaitwa waumini, likathrati imanihim wa shiddati iqanihim, vile vile pia yaqini yao kwa Mola wao ni kubwa, ni nzito, yani ni ya kweli kweli, haina mashaka. Vile vile pia walianahum amanu bi jami'i al-anbiya, kwa kuwa ummatu Muhammad wamewaamini mitume wote wa Allah subhanahu wa ta'ala pasina kuwabagua. Vile vile pia amanu bil ghaibiyat, wameamini vile ambavyo ni ghaibi, ambavyo tumesimuliwa, ambavyo viko nje ya uwezo wetu, yani hatuvioni lakini tumeviamini. Ndio maana wameitwa almu'minun. Kwa hakika wale walioamini, walladhina hadu, na wale ambao ni Mayahudi. Alladhina hadu ni alyahudi. Ni kwa nini wakaitwa Yahudi? Kuna akwali nyingi ambazo wanavyoona wamesema ndio sababu ya Mayahudi wale kuitwa Mayahudi. Miongoni mwa akwali zile, waliitwa watu wale atba'u Musa, wafuasi wa Nabii Allah Musa, waliitwa Yahudi. Manake Musa alayhi salatu wasalam alisema inna hudna ilaik, baada ya wale Mayahudi kuabudu ng'ombe kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, walipotubia siku ya siku wakamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kwa kupitia ulimi wa Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, na Musa akasema inna hudna ilaika, inna hudna yani inna tubna wa raja'na, kikasisi tumetubia tumerudi kwako. Ndio maana wakaitwa nini? Yahudi. Tuko mmoja wa shekhi. Vile vile sababu nyingine wanasema wanavyoni, watu wale wameitwa Mayahudi minal hawada wa hiya almahabba, maanake walikuwa wakipendana sana baina yao kwa wao, wanaasabia baina yao kwa wao, wanapendana alafu wanawachukia wengine. Kwa hiyo hawada ni mahabba, ndio maana wakaitwa alyahudi, yani minal hawada. Kauli ya pili hiyo. Kauli ya tatu, wameitwa Yahud nisba ila abihim Yahudha, wameitwa Yahud manake wamenasibishwa na yule baba yao ambaye ni nani? Yahudha. Yahudha ni mtoto miongoni mwa watoto wa Nabii Allah Yaqub alayhi salatu wasalam, ambaye asili yake alikuwa akiitwa Yahudha, lakini wakabadili wakamwita Yahudi, yani wakanasibishwa Yahudi, yani kwa kunasibishwa na yule baba yao ambaye ni nani? Yahudha, mtoto wa Nabii Allah Yaqub. Na baadhi wanavyoona wanasema mtoto ule ndio alikuwa mtoto mkubwa, na kile kizazi cha Mayahudi kimepitia kimetokana na ule Yahudha. ni maana kuitwa nini? Yahud. Na wengine wanasema li'annahum kanu yatahawaduna 'inda qira'ati Tawrat. Manake wakati wao walipokuwa wakisoma Tawrat walikuwa yatahawaduna, yani yataharakuna wakisoma Tawrat, wako hivi yani. Hivi wanasoma Tawrat yani wakiwa, ndio maana akaitwa Yahud. Minatahawud alladhi huwa taharruk. Zote hizo ni akwali ambazo wanaviona wamesema watu wale wameitwa Yahud kwa moja kati ya sababu hizo. Naam. Walladhina hadu wa hao Mayahudi. Wanasara manasara. Wameitwa manasara wanaviona wanasema manake wao walifikia mji fulani unaitwa Baldatu Nasira. Baldatu Nasira. Kuna mji fulani miongoni mwa miji ya Filastini inaitwa Nasira, walijinasibisha na mji ule na wakasema ya kwamba Isa ni wa ule mji, ndio maana wakaitwa Nasara. Na wengine wakasema wanavyoni wameitwa Nasara manake walijitoa kimasomaso kumnusuru Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam. Kama alivyosema Isa, man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ndio maana wanavyoni vile vile wanasema wanaitwa Ansar. Nasara vile vile pia wanaitwa Ansar. Maana yake wenyewe walisema nahnu ansarullah. Ndio maana wakaitwa Nasara. Kwa ima ni kuwanasibisha kwenye ule mji wa Nasira au kwa kujitokeza kwao kumnusuru Nabii Allah Isa alayhi salatu wassalam. Wasabiina. Sabiina hapa kuna khilafu kubwa sana wanavyoni. Sabiina ni watu gani? Ni watu aina gani? Kuna kauli nyingi. Miongoni mwa kauli za wanavyoni wanasema as-sabiina ni watu ambao si Mayahudi na si Manaswara na si Majusi. Yaani wamo baina ya Mayahudi na Manaswara na Majusi. Majusi tunafahamu ni wale waabudu jua au waabudu moto. Na Mayahudi wanafahamika na Manaswara wanafahamika. Kwa hawa sabiina sio Mayahudi, si Manaswara na si hao Majusi. Kwa wapo baina baina hapo kati hapo. Hiyo kauli ya kwanza ya wanawavioni. Na kauli nyingine wakasema sabiina ni watu wanaoabudu malaika. Wanaabudu kina nani? Wanaabudu malaika wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kauli nyingine ya wanawavioni ikasema sabiina ni watu ambao wanamuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanatamka la ilaha illa Allah, lakini hawana dini yoyote ile wanayofuata, yani hawamfuati mtume yoyote ule, lakini wenyewe wanakiri Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko peke yake ndiye apasaye kuabudiwa, lakini hawana dini ya mtume yoyote, yani hawaamini mtume hata mmoja, lakini wanaamini uwepo wa nani? Uwepo wa Allah, na kwamba Allah amepokeka, yuko mwenyewe anastahili kuabudiwa. Na hii ndio kauli ya nguvu. Hii ndio kauli ya nguvu ya kwamba sabiina ni watu wanaomwamini Allah lakini hawaamini mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio as-sabiina. Man amana billahi wal yawmil akhir. Yaani wote hawa, yani kuanzia hawa alladhina hadu wan nasara was-sabiina, man amana billah, watakaomwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala wal yawmil akhir, na wakaamini siku ya mwisho, yani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuja, yani baada ya mtume kupawa utume, wa hao Mayahudi watakaomwamini Allah na Manasara watakaomwamini Allah na Sabiina watakaomwamini Allah na siku ya mwisho, wa amila saliha, na wakatenda mema, falahum ajruhum inda rabbihim, watapata malipo yao kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni Mola wao. Wala khaufun alaihim, wala hofu haitokuwa juu yao, yani kule wanakoelekea akhira kule hawatapata hofu hata kidogo. Wala hum yahzanun, wala siku yao ya kufa hawatahuzunika kwa vile wanaoviacha nyuma yao. Nadhani aya iko wapi? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala amerudia tena kuwakumbusha hao Mayahudi baadhi ya neema alizowapa na baadhi ya mithaq, ahadi alizochukua kutoka kwao, akiwaambia وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, kumbukeni enyi Mayahudi pale ambapo tulipochukua ahadi kutoka kwenu ya kwamba mtamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, mtawaamini mitume wake Allah subhanahu wa ta'ala, mtashikamana na sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbukeni pale ambapo Allah alipochukua ahadi kwenu, ahadi kutoka kwenu ya kwamba mtamwamini na mtaamini mitume wake. Warafa'na fawqakum tura, vile vile pia kumbukeni pale mlipokataa kuamini, ikafikia wakati ambapo tukaunyanyua mlima juu yenu kwa ajili ya kuwalazimisha kuamini. Kama tulivyosema jana, miongoni mwa mitihani waliopitia hao Wayahudi, kila wakiambiwa waamini Allah wanakataa, mpaka ikafikia siku ya siku Allah akaunyanyua mlima juu yao, yani akaung'oa mlima Mount Sinai, akaung'oa kisha akauninginiza juu yao, wakaambiwa waamini, la sivyo watadondoshwa ule mlima. Warafa'na fawqakum tur, mpaka ikafikia tukanyanyua mlima juu yenu, tukauninginiza juu yenu. Khudhu ma atainakum biquwa, mkaambiwa chukueni kile mlichopawa kwa nguvu, yani muamini kwa nguvu, yani kwa kulazimishwa. Maanake wamepewa hoja zote hawataki kuamini, mpaka ikafikia mlima umeng'olewa, kwa hivyo wakalazimishwa muamini, la sivyo mlima unateremshwa. Na habari hizi kwenye sura Al-A'raf zimesimuliwa kwa urefu. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwa, wakaambiwa chukueni, yani washikamane na Taurat. Ma atainakum yani Taurat, maanake walipewa kitabu cha Taurat biquwa kwa nguvu. Wadhkuru ma fi wadurusu ma fi, na msome kile kilichoko kwenye kitabu hicho, yani sheria na amri zilizoko kwenye hicho kitabu cha Taurati, mzisome vizuri, mzifanyie kazi, mshikamane nazo. Ndio maana wadhkuru ma fihi, yani wadurusu ma fi Taurati, someni vizuri vile vilivyomo kwenye Taurati, mfanyie kazi. La'allakum tattaqun, ili mpate kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile iwe ni sababu yenu ya kuepushwa na moto wa Jahannam, yani la'allakum tattaqun an-nar. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik, lakini watu wale baada ya ule mlima kurejeshwa sehemu yake, tawallau, walipuuzia, walikiuka, walienda kinyume baada ya habari hizo, baada ya swala hilo. Falaula fadhlullahi alaykum wa rahmatuhu, laiti kama si fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kununyie na rehma zake pale alipokubali tauba yenu, akawahurumia, akakubali nyie kurudi kwake, mkatubia na akawakubalia tauba yenu, la kuntum minal khasirin, ngelikuwa ni miongoni mwa watu waliopata hasara. Bado anaendelea kuwakumbushia, walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, vile vile pia mekwisha jua habari za wale waliochupa mipaka miongoni mwenu ile siku yao ya Jumamosi, siku ya Sabato. Habari zao mnajua vizuri, na nini kilichowafika pale walipochupa na wakavuka mipaka siku ya ipi? Siku ya Sabato, sabt, siku ya Sabato. Mnajua baada ya wao kuchupa mipaka hiyo siku nini kilichowatokea. Na hao watu kama wanavyosema wanavyoni, ashaba sabtu, watu wa sabato, ni watu ambao kwanza kabisa ni zama za Nabii Allah Daud alayhi salatu wasalam. Ilikuwa ni zama za Nabii Allah Daud alayhi salatu wasalam kama wanavyosema wanavyoni. Pili, hao watu walikuwa ni watu wa mji fulani ulioko sasa hivi, huo mji sasa hivi uko Jordan, unaitwa Elia, unaitwa Elia, mji wa qaryatu Elia, nadhani sijui kizungu anahitaji, si ndio Elia ama vipi, lakini kwa ufupi ni mji unaitwa Elia, sasa hivi uko Jordan, maeneo ya Palestine kule, lakini ni Jordan. Watu wale kabla ya kulazimishwa kuadhimisha siku ya Sabato, Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa siku ya Ijumaa. Yaani siku yao ya Ijumaa ndio itakuwa siku yao kuu, siku kuu yao ya wiki itakuwa ni siku ya Ijumaa. Lakini kwa jeuri yao na kuonesha kwamba ni vichwa ngumu, wakaikataa ile siku ya Ijumaa. Yaani wakaikataa mazima. Nasema si siku ya Ijumaa tuitaki. Hali ya kuwa Allah amewapa siku ya Ijumaa ndio siku yao, siku yao ya wiki ile ya kuadhimisha. Wenyewe wakaikataa, wakasema tutaki Ijumaa, tunataka siku ya Sabato, yani siku ya saba ambayo ni siku ya Jumamosi. Baada ya kulazimisha vile, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia, basi simetaka Sabato hiyo Jumamosi, basi tumewapa ndio siku yenu kuu. Siku yenu kuu ni hiyo siku ya Jumamosi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mtihani. Kaambia siku ya Jumamosi, katika kuiadhimisha ile siku, mnakatazwa kula nyama ya samaki. Kuvua samaki na kumla samaki Jumamosi ni haramu, haifai. Kwa hiyo akakatazwa siku ya Jumamosi kuvua. Swala lazima la uvuvi, na walikuwa ni wavuvi, walikuwa ni wavuvi, na wakanyimwa kuvua siku hiyo ya Jumamosi. Hasa ile siku ya Jumamosi, manake ule mji ulikuwa pembezoni mwa bahari. Kanat hadhirat al-bahr, ni mji ambao ulikuwa karibia na bahari. Siku ya Jumamosi Allah subhanahu wa ta'ala anasema wale samaki wao walikuwa wakiwajia juu juu, yani nje nje. Siku ya Jumamosi ambao ndio wamekatazwa kuvua. Yaani hawana haja kuingia baharini kule deep sea kwenda kuvua. Yaani samaki wanakuja nje nje yani. Samaki anakuja anacheza pale nje, samaki mkubwa paka maji anaenda. Samaki anagaragara hivi, anagaragara yani. Na jikongoja mdogo mdogo mdogo mdogo paka anarudi kwenye maji mdogo mdogo yani. Sasa wale jamaa wakawa wanakujaga tu ile siku ya Jumamosi, wanatizama samaki wanona wanavoelelea kwenye maji. Yaani wanajaa kabisa, ukienda unashika tu, unashika tu. Lakini wamekataza kuvua, wamekataza kula samaki. Sasa jamaa walipo, yaani habari ile zilivyoendelea muda mrefu, ikabidi wafanye hila, ujanja. Ile siku ya Ijumaa wakachimba shimo pale karibia na bahari, lakini pembeni. Alafu lile shimo wakalichimbia mfereji mrefu mpaka wapi? Mpaka baharini. Unaona? Yaani wamechimba shimo alafu wakachimbia mfereji mrefu mpaka baharini. Sasa siku ya Jumamosi samaki wanakuja wengi, maji mengi. Wale samaki wote wakija wanafuata ile mfereji, wanadumkia kwenye lile shimo. Alafu pale baadaye maji yakitoweka, sasa wale samaki wanashindwa kurudi, wanabakia kwenye lile shimo dogo lilochimbwa. Alafu jamaa siku ya Jumapili sasa wanakuja kuchukua samaki wao. Umeona? Na baadhi wanaviona, wanasema jamaa wale walikuwa wanaenda ile siku ya Ijumaa jioni, wanaenda kutegesha mitego yao mle baharini kule. Si maji hayapo. Kwa hivyo sehemu, yani sehemu nyingi ni kavu. Kwa hivyo wanaenda kutegesha mitego huko ndani vizuri Ijumaa hiyo jioni. Alafu Jumamosi wanaenda zao kulala. Samaki wanakuja wanajaa hivi. Samaki Jumamosi ndio walikuwa wakija wengi. Samaki Jumamosi wanajaa kwenye ile miteko, mandoano nini, kila sehemu samaki imejaa. Jamaa wamevunga tu. Ile Jumapili yake sasa wanakuja kuchukua samaki wao. Manake samaki sio mitego, haiwezekani wakaondoka. Wanakuja kuchukua. Sasa ile ikawa inaendelea muda mrefu. Wakawa wanafanya kwa siri. Mwanzo walianza kufanya kwa nini? Kwa siri. Siku ya siku ile siri imeendelea mpaka yani wakaona kana kwamba yani wamesaulika. Wakaanza kuuziana sasa. Wanachukua sasa tu sio siri tena. Yaani wanachukua wanaenda kuuziana masokoni, wapi samaki wanakangwa juu, wanakangwa Jumamosi, wanachomwa nini. Kwa hiyo ikawa ni habari za kawaida. Ikatokea makundi matatu. Lipo kundi lililokuwa likifanya ufisadi ule, kundi lingine lilinyamaza, na kundi la tatu lilienda kuwanasihi. Kwa nini mnafanya hivi? Ni hatari, acheni hii issue, mtapata laana, mtapata adhabu ya Allah. Wale jamaa wakasema kundeni zenu bwana. Kwa hivyo wakaendelea na issue. Lile kundi lilonyamaza, Allah amelinyamazia, hajalisemea sana. Kundi lilowaambia wenzao acheni, Allah subhanahu wa ta'ala amelisema kwa wema. Na lile kundi lilioendelea kufanya yale makosa, siku ya siku Allah aliwageuza wote wakawa ni manyani. Wakawa ni manyani yani. Wanasema wanavyoona wale vijana wao waligeuzwa kuwa manyani, na wale wazee wao wakageuzwa kuwa manguruwe. Yaani watu wazima wakafanywa manguruwe na vijana wadogo wakafanywa manyani. Ndio hiyo Allah anasema faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tukasema kuambia watu wale kuweni qirada. Qirada ni jamu qirdun. Qirdun ni nyani. Khasi'ina mubaadina an rahmatillah. Mkiwa mmewekwa mbali na rahma za Allah. Dhalilina muhanin. Mbona ndio maana ya khasi'in? Yaani kuweni nyani, nyani ambao mmewekwa mbali na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanavyoona wanasema watu wale waligeuzwa kuwa nyani, manake kile kitendo chao ukikitizama kama vile yani ni cha sawa, lakini si cha sawa. Na ndio maana pia nyani ukimtizama kama vile mwanadamu, si mwanadamu. Mbona? Yaani ni shubwa shubwa yani, anatafana mwanadamu si mwanadamu. Kama ambavyo kile kitendo chao kitizama kama vile ni cha sawa, lakini upande wa pili sio cha sawa. Maana yake kuna ujanja fulani, utapeli fulani umetumika. Kwa pia kwenye kubadilishwa kwao pia wakabadilishwa design fulani yani. Hawajabadilishwa fisi moja kwa moja. Maana yake fisi yule si hafanani na mwanadamu hata kidogo. Lakini nyani yule anafanana. Kuna baadhi ya manyani yale ukiona yani utasema ni mwanadamu, ni vile tu. Yaani sio hivyo, ni vile tu, ni vile tu. Lakini anakaa mwanadamu mwanadamu. Kwa Allah akawageuza kuwa manyani. Na hichi kisa kwenye suratu Al-A'raf kimetajwa kwa urefu. Allah akijalia siku za usoni tutakuja kufika inshallah kukiona. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha wama khalfaha wa maw'idhatan lilmuttaqin. Tukaufanya mji huo kwa adhabu tulioipa ule mji kuwa ni nakala, ni fundisho, mauidha. Unaona? Nakala ni adhabu ambayo imekuwa ni fundisho. Najua adhabu inawezekana ikapita, yani adhabu fulani ikawa ni funzo kwa wale wanaokuja baada yao, si ndio hivyo? Ndio maana faj'alnaha nakala, yani mauidha. Maana yake ni adhabu ambayo ilikuwa ni funzo kwa wale wanaokuja baada yao. Kwa tukafanya ule mji adhabu iliyowafika kuwa ni funzo na ibra. Nakala lima baina yadaiha, kwa miji iliyokuwemo pembezoni mwa mji ule. Yaani miji iliyokuwa imezunguka ile miji, ule mji, miji iliyokuwa imezunguka miji jirani yote ikapata fundisho la ibra na mawaidha. Wama khalfaha, na miji ya mbalimbali ya kando kando. Baadhi wanaviona sema ni mabaina adaiha, kwa watu waliokuwemo kwenye miji ile, wama khalfaha, na watu waliokuja baadaye. Vile vile pia ikawa ni fundisho kwao. Kwamba wakienda kinyume na maamrisho ya Allah, wanaweza wakafikwa na kile kilichowafika watu wa Elia. Wa mau'idhatan lilmuttaqin. Vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala akafanya tukio hilo kuwa ni ibra, ni mawaidha kwa wacha Mungu. Wacha Mungu wanaokusudiwa hapa hivi ni ummatu Muhammad, ni ummatu Muhammad kama wanavyosema wanavyoona. Mau'idhatan lilmuttaqin, yani ni ummati Muhammad. Ummatu Muhammad vile vile pia ni nini? Ni fundisho na ni mau'idha na ni ibra kwao. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Hivi vyote ni visa vinaguswa hapa. Na tunavizungumzia kwa ufupi, maana yake ukivizungumza kwa urefu, yani tunaweza tusimalize. Ndio maana tunagusia tu juu juu. Wa idh qala Musa liqaumihi, kumbuka vile vile pale ambapo Musa aliposema kuambia watu wake, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawaamuruni kuwa muwe ni wenye kumchinja ng'ombe. Bakara ni ng'ombe wa kike, ndio anaitwa bakara. Wa kiume ni bakarun, wa kike bakara. Na wanaviona sema ameitwa bakara li'annaha tabqaru al-ardha bilharf, manake anachana ardhi. Kwa nini? Kwa kule kulima, ndio maana ameitwa bakara. Manake ng'ombe analima vizuri sana, kwa anachana ardhi anapolima, ndio maana akaitwa bakara. Kwa kumbuka pale ambapo Musa aliposema kuambia watu wake, hakika Allah anawaamuru mumchinje ng'ombe. Ni kwa nini? Habari hizi, kisa cha watu wa Bakara vile vile pia kwa ufupi, ni jamaa fulani zama za Nabii Allah Musa alikuwa ni tajiri, lakini jamaa yule alikuwa hana mtoto, hana wakumrithi, hana mke, hana mtoto, yuko mwenyewe mwenyewe. Na ni tajiri kweli, yani yuko vizuri, ana pesa za kutosha. Alafu alikuwa na mtoto wa kaka yake ambaye ndo alikuwa anastahili kumrithi. Yaani mtu na mtoto wake, yani mtu na baba mdogo wake. Sasa ule kijana ambaye tajiri ule ni baba yake mdogo au baba yake mkubwa, akaona huu baba mbona hafi? Baba mkubwa huu baba mdogo mbona hafi? Ameendelea tu kuwa na pesa na anahitaji kurithi. Sasa ule kijana akaona amuue baba yake mkubwa au baba yake mdogo, akaona amuue ili arithi zile mali. Lakini sasa nikimuua nitajulikana. Kwa hiyo ikabidi amuue usiku usiku, alafu amchukue ampeleke sehemu fulani kwenye karibia na nyumba ya watu fulani, ili siku ya siku asubuhi wakiamka aseme ya kwamba nyie ndio mmemuua nani, baba yangu. Yana wadai watu fidia, vile vile pia arithi mali. Hebu tazama, maana yake fidia ni nzito, vile vile pia na kurithi mali, yani apige vitu kadhaa kwa mara moja. Sasa alipofanya vile, wale watu asubuhi alimuua baba yake mdogo kweli, akampeleka mlango wa moja ya watu nyumba fulani. Kisha asubuhi akadamka, babangu kwa baba, nyie ndio mmemuua baba, ndio mmemuua. Wale watu wakashangaa, tumemuaje? Na sisi tulikuwa tumejifungia tangia jana, tumefunga milango hatujafungua mpaka asubuhi. Leo hii ndio tunafungua, tunakuta maiti iko mbele hapa, mbele ya mlango. Kivipi tumemuua? Kwa wakampele, yani wakaanza kushtakiana sana, ikatokea ugomvi kiasi ya kwamba wakakaribia kupigana. Wafuasi wa kijana huyu na wafuasi wa wale ambao wanasingiziwa wameua. Katokea ni ugomvi, watu wote walishika silaha, watu wanataka kupigana. Siku ya siku baadhi ya watu wa hikma na busara wakamwambia, kwa nini mfikie kupigana kuzozana hali ya kuwa Nabii Allah Musa yupo? Si muende mkashtaki kwa Musa ahukumu baina yenu? Wale wakasema, naam naam, twende tukahukumu kwa Musa. Wakaenda mguu mosi mguu pili kwa Nabii Allah Musa alayhi salatu wasalam, wakamsimulia habari vizuri. Nabii Allah Musa akawaambia, kama nyinyi ndio mmeua inatakiwa mlipe. Ah, si hatujaua, basi kama sisi hatujaua, lakini sasa cha kufanya hapa hivi, wewe unatakiwa ufanye namna moja au nyingine, tuhakikishe yani tumempata nani muaji. Manake wewe ni mtume wa Allah, na wewe unazungumza na Allah, zungumza na Allah, muulize vizuri atupe hukumu. Kwa hivyo akamtazania Musa alayhi salatu wasalam. Musa alipozungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akamwamuru Musa awaamrishe wale watu wamchinje ng'ombe. Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu bakara, wamchinje ng'ombe. Walipoambiwa wamchinje ng'ombe, ilitakiwa tu wamchinje, biashara ishi. Lakini wenyewe wakaanza maswali sasa. Wakaanza maswali. Kwanza kabla ya hapo, walipoambiwa wamchinje ng'ombe, qalu atatakhidhuna huzwa, pale pale wakaanza kumkosoa tena mtume wa Allah. Hivi sisi tumekuuliza swali, ni nani aliyemuua mtu wetu? Sasa bado tujibu swali letu, tunakuja kutuambia tumchinje ng'ombe. Hivi unatufanyia mzaha wewe? Vipi wewe? Unatufanyia mzaha? Sisi tumekuuliza swali, nani ameua, unatuambia tuchinje ng'ombe. Wapi na wapi? Matatu na tuue ng'ombe aliyokuwa sisi tunataka aliumua mtu. Atatakhidhu na huzo, unatufanyia mzaha? Pale pale Nabii Allah Musa akasema, qala a'udhu billahi an akuna min al-jahili, najikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala nisiwe ni miongoni mwa watu wajinga. Mimi najua anachokifanya, msinione ya kwamba anafanya upuuzi. Nimemwambia mchinje ng'ombe, nina sababu. Yes, mmeuliza swali, mnaanza kuelekeza, mnaanza kuniambia nawafanyia ujinga. Mimi najua anachokifanya mimi. A'udhu billahi an akuna min al-jahili. Wakamuuliza, ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi, tuombe Mola wako atubainishie huyo ng'ombe ni ng'ombe wa vipi. Takiwa tu ambiwe chinje ng'ombe, nendeni pale Morombo, si wapi wapi huko kwenye minada ya ng'ombe, loki wachukue tu ng'ombe wa mchinje. Wanaweza kuulizia ni ng'ombe wa vipi, ng'ombe wa vipi. Yubayyin lana mahi, tuombe kwa Mola wako tuulizie huyo ng'ombe tumchinje ni ng'ombe wa vipi vipi, yani wa aina gani, ukoje, wa kiume, wa kike, mkubwa, mdogo, yani ukoje koje, hebu. Walipouliza, Musa akawajibu, innahu yakulu innaha baqaratun la faridun. Allah amesema mumchinje ng'ombe ambaye yule ng'ombe la faridun, si mkubwa sana, ambaye amezeeka kupindukia. Ndio maana la faridun. Wala bikrun, wala vile vile pia sio mdogo sana, ambaye hajazaa. Sio ng'ombe ambaye ameshazaa mpaka amezeeka, ameacha kuzaa, ashapitiliza, au ng'ombe mdogo ambaye bado hajafikia kuzaa. Awanu baina dhalika, wakati na kati, ambaye amezaa ana mtoto mmoja, alafu ule mtoto wake pia kisha zaa. Awanu yani wakati na kati, baina dhalika, sio mkubwa wala si mdogo. Awanu, wakati na kati, ng'ombe jike huyo ambaye ni wakati na kati, ambaye kisha zaa. Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu siku moja alikaa kuwazungumzia wanawake alipotaja mwanamke wa miaka 10, akasema yule ni mtoto mdogo ambaye ni bado anazidi kuwa tu, yani ni anazidi kufutuka tu, mwili unazidi kufumuka, yule hana chochote yani, manake ni mdogo, ni mwili tu unazidi kufanya nini, kuwa. Akaulizwa, he, vipi mwanamke wa miaka 20? Mwanamke wa miaka 20, Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala anhu akasema, mwanamke wa miaka 20 yani ni mwanamke ambaye bado hajielewi, yupo yupo tu, yani kana kwamba tu ni manukato tu ya kawaida unayanusanusa, lakini hamna kitu. Tuko moja wa shifu. Akaulizwa, vipi miaka 30? Akasema, ladhatan lilmuaniqin, miaka 30 ladhatan lilmuaniqin, yani ndio ladha kwa wale ambao wanaokumbatia, wale wanaokumbatia kwenye miaka 30 ndio mwenye ladha yani. Akauliza, vipi miaka 40? Kasema, miaka 40 ni mwanamke mwenye watoto wa kiume na wa kike, ashakuwa yani mama. Huyo ni mtu hasa, mtu mwenye watoto wa kiume na wa kike. Miaka 50? Kasema, ajuzun fil ghabirin, yani ajuz nini, ni mkongwe ambaye hasa ashaisha kazi. Tuko moja. Ina maana hii miaka 30 hii awanu, angalia hapa pia Allah amesema awanu, ng'ombe wakati na kati. Miaka 30 Umar amesema ladhatan lilmuaniqin. Kabla hapo huwa ni hewa. Huwa ni nini? Ni hewa. Kuanzia miaka 30 kupanda ndio mwanamke anakuwa vizuri. Na wengi katika watu wanaosoma nini, masala maumbile ya watu, wanasema mwanamke anapevuka pale anapokuwa na miaka 30. kama ambavyo mwanaume ni kuanzia miaka mingapi? Miaka 40. Mwanamke miaka 30 ndio anakuwa sasa, anakuwa ametulizana sasa, anajua hata nini maana ya ishi ya ndoa, kile kitendo. Kuanzia miaka 30 kupanda pale ndio anakielewa vizuri. Pale mwanzo ni kupaparika tu. Lakini miaka 30 kuenda pale ndio ametulia. Vile vile pia baadhi ya wanawake wakaulizana, vipi he? Kijana miaka 20. Umeona? Kijana leo miaka 20 ukoje? Upande wa pili sasa. Umeona? Wakaambizana kijana miaka 20 ni raihana tantashumina vile vile. Yaani manukato tu na enusa, yani hamna kitu. Yaani ni unapungika tu na kunusa tu nini. Harufu tu yani nzuri nzuri tu lakini hamna kitu. Fabnu 30 he wa miaka 30 akasema shadidu ta'ni matin. Shadidu ta'ni matin. Yaani shadidu ta'ni, yani anajua kuchoma, anachoma vizuri. Matin ni mgumu, yuko strong. Unaona? Miaka 30 kwenda 40 huko. Shadidu ta'ni matin. Ndivyo wanavyosema, sio mimi mashaikh. Sio mkasema ni mimi. Akauliza he fabnu 40. Mwenye miaka 40 akasema Abu Banatin wa Banin. Abu Banatin wa Banin yule ni baba wa watoto, ana watoto wa kiume na ni baba, yani baba wa watoto yule sasa. Shakuwa baba wa watoto. Kauliza fabnu 50. Ibnu 50 vipi? Mtu mwenye miaka 50. Jinsi anavyosema wao sio mimi mashaikh. Akasema ajuzu fil ghabirin. Ni mzee aliozeeka huko. Unaona? Akauliza fabnu 60 wa miaka 60. Kasema sahibu su'ali wa anin. Sahibu su'ali mtu wa mafua wa anin na kunungunika. Unaona? Yaani akipitiliza miaka 60 huko, yani mtu wa mafua tu, kila wakati mafua na kunungunika tu. Kusema hizo habari unacheka, yani unacheka. Ndivyo wanapozungumzia. Lakini bila shaka sio wote. Sio wote, lakini kiujumla jumla yani ndio hivyo. Maanake watakaoingia peponi ni miaka 30. Mpaka 30 ngapi? Mpaka 37 huko wapi? Yaani wanachezea chini ya 40. Kuanzia 30 mpaka chini ya 40, yani hapo katikati. Na maana wale ndio watu ambao mashallah wanakuwa na nguvu vizuri kama walivyosema wenyewe, shadidu tani matin. Tuko mwanje mashifu. Na maana kati na kati, khairul umuri awsatuha. Awanu baina dhalik, ya kati na kati. Ng'ombe ambaye si mzee sana wala sio bikra bado hajazaa. Yaani awe amezaa. Kisha zati yani. Lakini kuzaa kwake si amezaa wengi, la. Amezaa mtoto mmoja, watoto wawili basi. Fafa'alu ma tu'marun, fanyeni kile mnachoamriwa, yani chinjeni kama mlivyoamrishwa kuchinja. Bado achinje, bado anaendelea kuuliza maswali tena. Wamejibiwa alafu akaambiwa fanyeni mlivyoamriwa, chinjeni, biashara iishe. Wenye tena wanauliza. Qalu ud'u lana rabbaka ubayyin lana ma launuha. Tuombee kwa Mola wako atubainishie rangi yake huyo ng'ombe ni ipi. Asaishia rangi. Utakuja kupewa rangi noma kuitafuta balaa. Unaona? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Atubainishie, atuwekee wazi yule ng'ombe, tushajua umri wake ukoje, sasa rangi yake ni ipi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Kasema hakika Mola wangu anasema mumtafute ng'ombe ambaye ni wa njano. Rangi ya njano, yellow. Hebu rangi, yani ng'ombe wa njano mwanzo mwisho. Tena bakaratu safra faqi'un launuha. Yani ile njano iliokoa vizuri, sio njano ya juu juu, sio light. Yani ile dark ile. Yani imekuwa njano mpaka inataka kuwa nyeusi yani. Njano iliokoa vizuri yani. Sio ya juu juu. Innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha. Yani rangi ambayo imekoa vizuri, njano iliotimia. Tasurru nadhirin, ukiitizama hivi yani unavutiwa ule mvuto wake, jinsi unajua njano iliokolea vizuri, yani wewe mwenyewe ukiitizama yani inavutia. Na ndio maana kisheria wanaume wamekatazwa kuvaa nguo za njano na nguo nyekundu. Mtume SAW naha anil muasfar min athiyab, nguo ambayo ni muasfar. Muasfar unaposikia ni asfarul khalis wa ahmarul khalis, yani nguo ya njano iliokoa au nguo nyekundu iliokoa. Kwa wanaume ni haramu kuvaa nguo zile, haitakiwi. Tuko moja wa shekhi. Aiwa. Nguo ile. Aiwa kama ile, lakini hasa ile sio plain, yani ile imechanganyika. yani ile ambayo ni yenyewe njano kama njano peke yake tena iliokoa, au nyekundu kama nyekundu iliokoa, bila shaka ni makosa. Kuvaa nguo hizo ile ni makosa, haifai. Ile ni ya wanawake, na wanawake wanapovaa mavazi yale bila shaka pia wanakuwa na mvuto fulani, si ndio mashehe? Aiyo, na ndio maana wanawake waliruhusiwa kwa ajili ya kuwavutia waume zao, na sisi tumekatazwa. Manake zile ni nguo za shuhura, ni nguo za shuhura. Hata ukiwa wapi usije mama ule. Jamaa unaonekana hata ukiwa maili ngapi. Ilo yani ilivyokuwa watoto ukiwa wapi. Kwa hivyo jamaa ule, si ule wanjano ule. Ule si wa nini? Unajulikanaga tu. Ndio maana amekataza kuvaa nguo zile. Tasurru nadhirin, yenye mvuto inayovutia wale wanaitazama. Tutaendelea kesho inshallah kuona kisa. Bado kisa kinaendelea kijaishi. Tubrashi mara moja. Hakika wale walioamini na wale Mayahudi na Manaswara na Swabiina, wote wale watakayemwamini Allah na siku ya mwisho na wakatenda matendo mema, watapata malipo yao kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala hawatokuwa na hofu kule wanakoelekea, vile vile pia watakuwa na huzuni kule wanakotoka au vile wanavyoviacha nyuma. Kumbuka tulipochukua ahadi kwenu nyie ya kumwamini Allah na kuamini mitume wake, na tukaunyanyua mlima juu yenu, tukawaamuru chukueni kile tulichowapeni kwa nguvu ambacho ni Taurat, na msome kilichoko ndani yake ili mpate kumwogopa Allah, kisha nyie baada hapo mkawa ni wenye kukiuka na kuenda kinyume baada ya amri yenu. Lau kama si fadhila za Allah kwenu nyie na rehema zake kukubali toba yenu, bila shaka mngelikuwa miongoni mwa watu waliopata hasara, na bila shaka mlikwisha jua adhabu iliwafika wale waliochupa mipaka siku ya Sabato, pale tulipowaambia kueni manyani tena muwe mbali na rahma za Allah. Na tukafanya kijiji kile kwa ile adhabu tuliokipa kijiji kile kuwa ni fundisho na ni mauidha na ni ibra kwa wale watu wa kijiji kile, vile vile pia na watu watakaokuja baadaye, na tukafanya pia ni mawaidha kwa waumini wa ummati Muhammad. Kumbuka vile vile Musa aliposema kuambia watu wake hakika Allah anawaamuru kumchinja ng'ombe, wakasema kumuuliza Musa, hivi ni unatufanyia mzaha? Akasema anajikinga kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nisiwe miongoni mwa watu wajinga. Wakasema watu wale, tuombe tuulizie kwa Mola wako atuambie ni ng'ombe wa namna gani ambaye tunapaswa kumchinja. Akawajibu ya kwamba Allah yosema ni ng'ombe ambaye si mkubwa sana wala si mdogo sana, ng'ombe wa kati na kati. Kwa hiyo fanyeni mlichoamriwa, yani mchinjeni ng'ombe kama mlivyoamriwa. Wakaendelea kuuliza, tuulizie kwa Mola wako atuambie rangi yake ng'ombe ule ni rangi ipi? Akasema hakika Allah anasema ni ng'ombe ambaye rangi yake ni rangi ya njano tena iliyokoa vizuri. Rangi ambaye wale watazamaji wanapotizama bila shaka wanapata mvuto, wanavutiwa na rangi ya ng'ombe yule. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.